Tonight is our last party as high school people. You know when you hear girls saying, like, oh, I was so gone last night, I shouldn't have slept with that guy. We could be that mistake. Engage. Becca? I love you. I love you. Why don't we say that every day? Why can't we say it more often? I just want to go to the rooftops and scream. I love my best friend Evan. Hej och välkomna till podcasten Tittar och snackar som handlar om film. Jag som pratar heter Emil och med mig har jag som alltid Gustav på andra sidan linjen. Tja Gustav. Hej Emil. Tja, vilken film kommer vi prata om idag? Superbad, supersugen på svenska med Jonah Hills genombrott bland annat och Michael Ceras. Eller Michael Ceras genombrott är ju Arrested Development. Men det var den första långfilmen. Det var där de direkt trädde in i filmens värld. Skulle man kunna säga att, då, att Superbad var Michael Ceras svenska genombrott? För Arrested Development har ju inte varit så stort här. Så... Nej, men frågan då är hur stor var, var Superbad? Alltså det är inte så att den är, det är någon folklig Lord of the Rings-film. Så... Det är, den, är det inte den stora komedin då för 2000-talet? Jag grundar lite. Jag har gjort en temperaturlista då. Den här listan. Jag tror du är helt fel ute på med dina stora omdömen här. Fast för oss kanske det är så. Men, jag... men innan vi drar om då, för jag... har gjort en temperaturlista på den här filmen. Den här listan då, där man listar 10 punkter från kallt till varmt, från 1 till 10 då. Från bra till dåligt. Men har du, hur såg du den här filmen? Hur ser din relation ut till Superbad? Och va, hur kommer det sig att vi pratar om den? För att vi har nämnt den flera gånger. Det, och jag, det är en film som jag ofta tar upp och refererar till. Så att jag tycker ju väldigt mycket om den. Jag tycker, för jag är ingen sån här, jag är inget superfan av så här college-komedier eller ungdomskomedier. Alltså det, jag menar, ta Breakfast Club, som är en sån där film som alla 70-talister älskar, men där jag heller älskar Dunderklumpen på samma sätt. Alltså för att, som en barndomsfavorit. Men Superbad, där kände jag att shit, här lyckades de göra vad Woody Allen hade kunnat gjort om han var tonåring. Alltså så här i nutid. Alltså den fick till någonting som verkligen tilltalade mig. Jag tycker väldigt mycket om den. Ja, jag minns att jag såg den när den kom. För den kom samma höst, om jag inte helt missminner mig, som Knocked Up. Så det var ju någon sån här Judd Apatow double blow typ. Och det var den första film jag såg med en dåvarande flickvän. Så därför den filmen, första biofilm man ser med en tjej man dejtar, en flickvän, är ju alltid lite viktig. Det jag tänkte göra gjort den här gången, men nu blir jag lite fundersam här om det är en bra idé, var att jag tänkte faktiskt ta listan i omvänd ordning. Alltså gå från det som är bra till det som är mindre bra, eftersom de flesta tycker att det här är en sån superfilm. Ja, gör det. Men jag vet inte om tycker du det är en bra idé eller ska jag köra klassisk? Ja, men gör det. Vi testar. Punkt nummer 10 då. Och då tar det självklart. Och det här är anledningen till att jag tror jag återkommer till filmen som jag gör. Och varför jag älskar filmen och vad den här filmen kretsar kring. Och det är då Michael Cera som vi tog upp då, att han fick ett genombrott kanske med den här filmen. Mm. Och det är ju för att kritiken som har framförts på Michael Cera är ju att han egentligen spelar samma roll i alla filmer han gör. Och om man då som jag aldrig blir trött på den rollen utan njuter i om det så är den här filmen eller om det är Scott Pilgrim eller om det till och med är Youth in Revolt. Fan vad det, så, den sög. Inte Michael Cera, men den filmen sög. Ja, jag tyckte den kändes så billig, liten och så här, gjord på en helg. Den kändes inte riktigt så här, 100. Men jag tycker att fortfarande Marcus Cera var super i den. Mm. Och jag älskar verkligen Marcus Cera. Och därför har jag han på punkt 10. Var... Du kanske inte skulle satt honom så högt kanske. Jo, men det finns... Jag tror jag hade satt ett ögonblick högst. Jag vet inte om jag ska säga det ännu eller om det kommer sen. Men då får vi... Jag har nog undvikit ögonblick på listan. Så du kan nämna ett ögonblick. Om det har med Michael Cera att göra så blir det ju jättebra. Jo, men det har med Michael Cera att göra. Det har med slutet på filmen att göra. Hur när Michael Cera och Jonah Hills karaktär, de här vännerna, skiljs åt i slutet i ett shoppingmall. Och hur de tittar efter varandra. De har fått varsin tjej Och nu går de iväg med de här tjejerna åt varsitt håll och tittar lite osäkert efter varandra. Alltså de går in nu i en annan ålder. De har lyckats och det är nervöst. Det är så vackert, det är så fint. Det är liksom ett Christopher Nolan slut inknäppt känslomässigt till så här 14 sekunder istället för 15 minuter. Jag tycker allt har varit lite krystat i hur de får tjejerna och så, för att ändå filmen leder mot det, så det finns ju inget annat alternativ. Men jag gillar scenen där de ligger med sovsäckar nere och sover tillsammans efter den här festen. Mm. För de pratar om framtiden och hur viktiga de är för varandra. Men vi kan gå till punkt 9 då. Vi rör oss ner. Det varmaste i filmen är då Marcus Cera. Och anledningen till att om den. Punkt nummer 9 är den tidslösa atmosfären. Och detta är för att filmen, även om filmen utspelas i nutid, det finns mobiltelefoner och allt sånt där, känns som att filmen skulle kunna utspelas när som helst, var som helst. Ja verkligen. Det är så här, folk på 50-talet, om man hade skickat tillbaka Superbad till 50-talet och folk hade fått se den, så hade de kunnat identifiera sig. Precis. Och jag tror att detta beror mycket på musiken. Så jag tänker slå ihop musiken här också på punkt nummer 9. För att det börjar ju till exempel med förtexterna där två silhuetter då, Marcus Cera silhuett och Jonah Hill dansar, och så är det någon så här 70-talsdänga. Mm. Och hela det sätter oss in någon så här, är det 70-tal eller inte? Och sen så är det ju inte det. Men den här musiken ligger kvar, så all musik är ju från den här tiden. Som att de har hittat någon vinyl i pappas källare och satt på. Mm. Så det tycker jag är till att få den här tidlösa atmosfären. Och jag tycker det är... Ja, och referenserna är ju inte så. Det är ju inte så här så extremt nutid. Jag tror det har mycket att göra med hur de har hittat, alltså, de här karaktärerna manusmässigt. Och hur de här unga, smått geniala grabbarna då, Cera, Jonah Hill och resten av gänget, alltså har hanterat allt det här. För det finns ju det som filmen har fått lite kritik för, tror jag absolut du kommer till sen, så jag hoppar faktiskt över det. Men jag gillar tidlöse temat, för det är det någonstans alla skapare vill åt, vare sig det är så här Bergman eller Woody Allen. Alltså Annie Hall, även om den, man ser att den är jättemycket 70-tal, så funkar den identifikationsmässigt lika bra för nutiden. Och det är väl där har Superbad något ganska unikt, speciellt idag som ungdomsfilm. Alltså då det verkligen, verkligen ofta är så här, man till och med, man kan se en film och känna att ja, den där är inspelad oktober 2009. Det... Ja, precis. Och så är det som att, och går den inte upp i Sverige inom ett visst fönster, så är den för gammal. Ja. Som härsken mjölk. Den har så här, den funkar under 3 månader, sen så fattar man inte referenserna längre. Ja. Vi går till punkt nummer 8 då. Mm. Vi rör oss ner för listan. Och det här är, nu kommer jag ta upp en film som du drog upp i början av programmet. Men det handlar om, jag gillar verkligen det här konceptet att utspela sig under en kväll. Och nu är det här, nu kommer det här vara helt fel och du kommer kunna motargumentera det här och dänga ner mig i backen. Men att varje generation får en sån här film, just som den här stora ungdomskomedin som utspelas under en kväll. Och det är därför kanske jag sa att Superbad var liksom en riktigt stor film. Det är för att det kanske Breakfast Club kom på 80-talet och utspelas också, nu har jag bara sett en gång och minst knappt, men utspelas också under en kväll. Eller en dag. Ja. I det här... under kvarsittningen. Ja, de har kvarsittning. På 90-talet kom ju Dazed and Confused, som utspelas under en kväll, som också är liksom en stor ungdomskomedi och älskad och hyllad. Det var superstor då. Alltså det var min gymnasietid, grunge-tiden liksom. Och Dazed and Confused gick aldrig upp på bio i Sverige, men var en så här superhit ändå. Alltså bland ungdomar, estetungdomar främst. Ja, precis. 80-talet hade Breakfast Club, 90-talet fick Dazed and Confused, och på 2000-talet fick vi Superbad, som också var en komedi som utspelades under en kväll. Absolut. Och jag vet inte vad du tänkte att jag skulle dissa, för jag tycker det var en fin liten punkt. För det görs hela tiden massa filmer, men så att det du utgår från då, det är att det kommer en klassiker, och då har vi Breakfast Club till Supersugen. Jag gillar den vandringen, för det lyfter upp Superbad på ett sätt som jag tycker om. Jag tänkte mer att du kanske skulle slänga in något. Nej, men Dazed and Confused var inte stor här. Du kan inte nämna Dazed and Confused. Det är en liten skitfilm eller någonting. Ja. Men det är bra att vi håller med varandra om punkt nummer 8. Då hoppar vi till punkt nummer 7. Då kommer vi till manusfattarna då, som är Seth Rogen, som folk kanske känner igen från att spela huvudrollen i Knocked Up till exempel, och med i många, eller i nästan i alla Judd Apatow filmer och liknande. Och då den här snubben Ethan Goldberg. Och de skrev det här manuset, jag vet inte hur gamla de var, men det här är ju ett manus de skrev innan de själva kom in i showbusiness. Lite som Ben Affleck och Matt Damon med Good Will Hunting. Det var deras Good Will Hunting manus. Precis, som de satt och skrev på Word, i Word tydligen, inte visste hur man skrev ett manus. Och sen då när Seth Rogen var med, om det var i 40 Year Virgin eller whatever, presenterade manuset för Judd Apatow som diggade det och sa, den här filmen gör vi. Och det är därför också karaktärerna heter ju Seth och Ethan då, efter manusfattarna. Ja. Och jag tycker det är ju mycket manuset som är så jävla bra, och mycket jag tycker så mycket, och det är mycket tack vare skådespelarna också, men jag har lärt mig uppskatta bra dialog, för jag återser nu Spindelmannen-trilogin, Sam Raimis, och jag sitter och liksom nästan mår dåligt av hur dåligt skrivna repliker det är och hur dåligt levererade repliker det är. Och så här kommer en film där med få undantag, så jag kommer komma till på en annan punkt sen, men så är det så bra skrivet och så skönt spelat att det känns så helgjutet. Mm. Och det ger cred till Seth Rogen och Ethan Goldberg, som ändå vet liksom, vad är roligt för oss och vad är roligt för en tänkt publik. Men vi kan gå ner till punkt nummer 6, och nu börjar vi röra oss mot det som är, ja men det är bra, men det är någonting som skaver. Och då kommer jag till Jonah Hill. Okej. Okay. Mm. Jag tycker inte han är dålig. Men han spelar inte lika genuint som Marcus Cera. Och det kanske är för att han är x antal år äldre. Och egentligen var för gammal för rollen, men fick den ändå. Och han är rolig för att han finns bredvid Marcus Cera och är den galna kontrasten. Men jag tycker att han själv är rätt tom, och jag tycker hans sökande då efter den här Julie, spelad av Emma Stone, den här kvinnan som han är kär i, känns inte lika äkta som Marcus Ceras sökande efter kärlek. Jag tycker absolut det känns äkta på det sättet att han mest är manisk. Han vill ha den här flickan, inte möjligtvis för att han är så kär, utan för att hans ego vill ha henne. Han vill ha en tjej, och det är henne han ska ha. Och det är ju på många sätt och vis en väldigt bra skildring av dels den åldern, men faktiskt vad vi alla vuxna förnekar senare. Nämligen att vi håller på så hela livet. Alltså, jag menar, 70-80% av alla otrohetsaffärer är exakt det egot. Jag måste ha den där andra människan. Kosta vad det kostar vill, liksom. Och det behöver inte ha någonting med kärlek att göra, fast man slänger sig med de termerna. Så att det är en väldigt fin skillnad, tycker jag. Och jag blev ju så här, om jag tyckte Marcus Cera var jättebra när man fick se Superbad, som var första gången jag presenterades för honom. Jag såg Arrested Development tv-serien senare än när den kom. Men Jonah Hill blev jag. Det var ett så här klassiskt meet cute från, som i romantiska komedier. Jag blev omedelbart kär. Och det var i scenen när han blir påkörd av en bil som inte kör särskilt fort. Alltså hans sätt att ramla på den motorhuven. Där gjorde han någonting som bara den nu avlidna gamla Saturday Night Live skådespelaren Chris Farley har lyckats med. Vissa skulle säga den döda Belushi. Jag blandar alltid ihop Jim och John när jag ska sitta och samtala om dem. Alltså, det här är ju John du pratar om. Ja, precis. Men för mig var det Chris Farley. Och kanske inte så mycket i hans filmer som i många av hans sketcher. Jonah Hill lyckades med det här. Och jag blev omedelbart kär och tycker att han är precis lika bra som Michael Cera. Alltså, jag tycker ju han är rolig som en kontrast till Michael Cera. Men jag tycker han är lite mer tvådimensionellt, nu ska vara roligt, medan Marcus Cera liksom personifierar ju den här karaktären på ett annat sätt. Och i och för sig spelar han ju samma karaktär i varje film, så jag menar, Det är någonting, och även i stort sett samma person i Arrested Development. Ja, men han har någon nyans extra, men det är ju mer ett bevis. Det är ju inget bevis på att Jonah Hills karaktär saknar något för han är en biroll, utan det är ju snarare ett bevis på att de har verkligen lyckats med Michael Ceras huvudkaraktär. Ja, så kan man se det på dem. Nu tycker inte jag sagt, jag tycker inte Jonah Hill är dåligt. Det är också ett roligt namn, blir påkörd, fast jag är inte ett stort fan. Jag är inte ett stort fan av fysisk. Nej, men det finns ju några ögonblick det, där, det finns några ögonblick där Jonah Hill är riktigt jävla kul i filmen. Men på något sätt tycker jag de lågmälda ögonblicken Michael Cera ännu roligare. För det känns nästan som att Jonas Michael Cera är så här, ja, det här kommer nog inte ens synas genom filmkameran, det kommer inte synas för publiken vad jag gör nu, men det är en del av min karaktär. Om det är så är hans patenterade, du vet, hålla i ryggsäcken med båda händerna. Som kanske sen återkommer i varje film han gör. Så inser man att, ah, okej, det kanske är så roligt. Men när han gör det här känner jag att, oj, han har verkligen... Han har gått in i karaktären som Robert De Niro gjorde på 70-talet. Ja, och så... Och det har inte Jonah Hill gjort. Men jag stannar kvar vid Marcus Cera. Och så, det som Woody Allen alltid har lyckats med... Vilket gör att, och kanske inte lika mycket på äldre dagar, vilket gör att han själv inte använder sig själv som skådis lika ofta. Men det är just att det, även om det, han tittar och använder samma blick och reaktioner gång på gång, så är det lika roligt. De utnyttjade det här i Arrested Development, som väl är Michael Ceras skola, jätteofta. Alltså att saker och ting pågår, och det enda Michael Cera gör är att slänga ögonen åt ett håll och sen åt något annat håll, och man bara känner hela hans förvirrade själ, och man känner igen sig i den själen. Så han är ju verkligen, alltså, shit om svenska skådisar, alltså bara en, när Göta kanal 4 kommer till exempel, om den kommer, om bara en skulle bara testa det här, så skulle vi skulle inte veta det när vi gick och såg filmen. Men vi skulle sitta där och bara tycka att just den människan var rolig. Skitsamt. Alltså, det är inte det att man ser kanske inte roligt, utan man känner det genuina och det roliga. Jag kommer lägga fram en hypotes här. Mm. Kan det vara så? För vi pratade också i ett program tidigare här om broarna med som County, och så pratade vi om den här Meryl Streep-karaktär Francesca. Jag tycker det finns samma sak. Och då är min hypotes att kan det vara så att skådespelare underskattar kroppsspråket och hållning och sånt, utan man går väldigt fort på repliker, men Jonah Hill kan leverera repliker roligt och skrikigt. Och det är väl så det är skrivet. Medan då Marcus Cera här och Meryl Streep kanske i Bronson Mel County, och man kanske kan titta på Marlon Brando då i Gudfadern, använder liksom, lägger också till ett kroppsspråk som, och tänker kanske mer på det i sin rolltolkning. Ja, men då kan vi gå in precis, för det är det där, alltså det här är ju någonting alla skådespelare och regissörer vet med sin hjärna, men desto färre känner det i sitt hjärta. Det vill säga Meryl Streep och Michael Cera. Jag älskar att vi fortsätter nämna de två tillsammans. För då kommer kanske exempel till varför jag ofta påpekar att jag har svårt för Danny Day-Lewis, för han skriker ju och blir av någon anledning hyllad likvärdigt med Meryl Streep, fastän han egentligen gapar precis som Chris Tucker i Rush Hour-filmerna liksom. Jo, men för Daniel Day-Lewis lägger ju ofta till liksom en hållning, ett kroppsspråk och sådär, men han spelar ute så för att han vill nå publiken, medan då Meryl Streep i Bronson Mountain County, det mycket handlar om att hon går in, alltså hon spelar väldigt mycket med kroppen, skulle jag säga då, som inte kan någonting av skådespel. Och Marcus Cera, de spelar med för att det känns genuint för karaktären. De tänker inte lika mycket på, kommer publiken se det här? Nej, Lewis vill ju synas så jävla mycket. Ja, så jag tror det handlar om att kanske då Marcus Cera med Streep har en annan empati och ett lite mer dämpat ego än till exempel Danny Day-Lewis då, som vill att hans spot när han talar ska hamna i biopublikens ansikte liksom, så att vi får hans DNA i oss. Det är, ja, precis. Så absolut. Men så sammanfattningsvis på den här punkten, jag ser inte att Jonah Hill är tråkig, han är skitrolig i filmen, men jag tycker han känns lite tunnare än Marcus Cera. Och då kan vi gå ner till punkt nummer 5. Och nu hamnar vi i ett läge där vi börjar röra oss mot lite kallt. Det här är inte så jävla bra, men här tycker jag det är kallt lite likt Jonah Hill kanske, att alla andra tycker det är så jävla kul. Så det kommer komma två punkter här, men vi tar punkt nummer fem först. Mm. Och det är saker som alla tycker är så jävla roligt. Och därmed blir jag lite avtänt, för så kul är det inte. Och det är, punkt nummer fem är det här Drawing Dicks-segmentet. Där vi får en flashback till Jonah Hills barndom och uppväxt, där han har haft ett behov av att rita kukar. Vilket, jag menar, alla hade också när jag gick i mellanstadiet. Men det är skitkul. Det är väl angenäm form att rita liksom en kuk. Och då får vi liksom att han berättar om det här. Och så får vi liksom se följderna av det. Och vi får se alla de här kukarna liksom. Och alla tycker det är så jävla roligt. Och alla så skrattar åt det. Och jag tycker det är så här, ja, det är skönt. Men det är ett litet udda segment i filmen. Jag har inte så mycket att säga om det. För det går väl mer in i att, alltså, just så här kukhumorn är... Som du säger, vi har alla ritat kukar när vi var barn, även i Sverige, kukar och andra under i liv. Men det är inte lika stort här i Sverige, för att det också tillåtet, det vill säga, våra föräldrar ritade ju även. Alltså, min mamma kom ihåg någon gång när jag och mina kompisar, jag hade inte ens börjat skolan här. Säg att jag var 5-6 år gammal och vi använde ordet knulla. Och då var så här, kom nu barn, så ska jag visa er vad det är. Och så precis så som det fanns många sådana serieböcker på 70-talet som man fick, så här, barnböcker där det skiljer en graviditet och alltid samlaget. Ja. Och det målar hon upp här så här, liksom, att det knulla är egentligen samlag, och det är när en man och en kvinna älskar tillsammans, bla bla bla. Så, anledningen att du kanske har, alltså, blir så här, fan, det här behövdes ju inte, eller det här kanske inte passade in så bra, är för att i USA är det ju fortfarande så här lite mer spännande. Lite mer edgy. Det jag kan respektera, och varför jag och det man kanske gjorde smart, så att det inte bara blev liksom ett forcerat element i filmen, är ju att man kanske blandar in då lite relationen till Becca då, som är kärleksintresset för Michael Cera karaktär. Och för det att man får se det här, den här flashbacken, är ju för att Jonah Hills karaktär pratar om varför han ogillar då Becca. För att det finns ju något av svartsjuke triangeldrama där mellan de här tre karaktärerna. Man kan se det kär i Becca. Jonah Hills karaktär gillar inte Becca och sådär. Och det är väl soft. Men jag tycker bara, och rent det enklast möjliga, tycker jag att en flashback inte hör hemma i den här en kväll konceptfilmen. Ja, du är mer ute efter flashback. Ja, det gillar jag inte. Och sen också, när man ska ha den här flashbacken, så ska det vara det forcerade, roliga, killeritade kukar. Och nu ska alla den grå massan sitta och skratta åt det här. Och jag tänker, lägg, alltså, jag gillar så här prutt och bajs och kiss och sex skämt. Jag tycker det är skitkul. Men lägg det bara lite högre. Lite högre än att visa massa bilder på kuken. Men vad är det du stör mest på? Är det flashback-momentet, eller är det att det handlar om kukarna? Kukarna i sig skiter jag i. Det är väl egentligen att det är en onödig flashback som känns skriva. Ja, för att det är en story vara... som utspelar sig på en kväll. Alltså, ja, och det känns lite skrivet balans. Som att det bara ska vara roligt, och man hade nästan kunnat klippa bort det. Plus att varför jag tog med det på listan, att det ligger här och skaver, är för att egentligen bryr jag mig inte mycket, men att alla tycker det är så jävla kul. Och jag kan störa mig på saker i komedier som alla tycker är så jävla kul, när det inte är det som är det roliga i filmen. Så här, nej, men fokusera på det här är ju roligare. Ja. Bla bla bla. Ja, men det kan ju gå in lite i vad jag kunde känna, till exempel när vi fick se en kortfilm, den här utbildningen vi gick, så fick vi se en kortfilm som en lovande... Så vi säger lite, vi gick manusutbildning ihop ett år. Jag och du. Folk, det var så vi lärde känna varandra, och det var inte alls länge sedan. Och där var en lovande regissör som visade sin kortfilm, som hade fått diverse priser överallt. Och jag gillade den och refererade till Superbad. För mig en jättekomplimang. Och alla som vi i klassen med blev störda på det här. Ungefär som att jag gav en förolämpning. För att det här var ett drama. För mig var det en dramatisk komedi som jag såg. Men för alla andra var det ett drama. Och när jag refererade till Superbad, så var det kanske lite att de få som hade sett Superbad där kanske refererar till, alltså en kukhumorfilm. Förstår vad jag menar? Ja, precis. Fast den är mycket mer. Ja, jag hade samma grej på när jag jobbade på Valma Salonger och berömde en sångerska där och sa att nu fick jag Håkan Hellström feeling. Och hon började gråta, det är helt sant. För att det var världens förolämpning för henne. Alltså där vill man bli, hon ville bli jämförd med Céline Dion. Inte Håkan Hellström, men för mig var det en superkomplimang. Det vill säga att hennes röst nådde min själ. Men, så det där kan verkligen bli fel ibland. Men skyller du helt på omvärlden nu och de som stör sig, eller känner du själv att jag kanske borde känt av läget och dragit Céline Dion, eller sagt att fan, det här är ju som en Danny Day-Lewis film den här kortfilmen? Nej, men då hade jag ju förelämpat den, för jag ville ju ge den här kortfilmen beröm. Nej, men det är snarare ett exempel på hur olika man kan betrakta en film, och exempel på din punkt 4 där, att människor garvar som fan så att det blir en kukhumorfilm, men Superbad är något mycket större än så. Den är snarare i Woody Allens Annie Hall Manhattan värld och lirar liksom. Eller som eller jag sagt, eller i Meryl Streeps broan i Madison County värld och lirar Michael Cera. Alltså så att ja, den är nog mycket mer än så. Du sa att det var punkt nummer 4, det var punkt nummer 5, för nu kommer det punkt nummer 4. Mm. Och punkt nummer 4 är också en sak som är roligt, för jag tycker det mesta i filmen är roligt, men som alla tycker är så jävla bra att jag inte tycker det är, ja, att jag har med det här på, mot det kalla då. Mot det som är dåligt i filmen. Och det är den här McLovin-hysterin som kom. Så det är lite likadan som den förra punkten. Men det är att jag tycker McLovin är ett roligt inslag. Han kommer inte närheten av att ta the spotlight från Marcus Cera. Och jag tycker kanske till och med han kunde haft lite mindre screen time som karaktär. För att det är också, han är lite mer tvådimensionell och seriefigur än vad Marcus Cera är. Men han är rolig sådär. Men att det blev den här stora McLovin-hysterin, som att det var så galet jävla kul att han på sitt jävla lägg kör med ett namn. Men ja, det är en rolig scen. Det är liksom ett kul skämt man kan göra av det. Men så blev det som att hela världen tog sig an det här, och det blev den stora grejen på något sätt med Superbad. Och går in lite i, precis. Alltså, jag ger komplimang Superbad, vilket är en Woody Allen-komplimang. Men det blir Adam Sandler-förolämpning för många människor. För att det är där fokusen hamnade. Liksom. För där håller jag med. Där är det ju en liten annan film. Nej, men precis. Jag tycker bara, som sagt, McLovin, roligt inslag. Men det tar liksom... Det är inte värt att bli det man pratar om när man pratar om Superbad. Och det är inte det, jag kan säga, det är aldrig det. Han gör det väldigt skickligt, den skådisen. Men det är aldrig det jag refererar till när jag pratar eller rekommenderar den filmen. Aldrig någonsin. Alltså, jag till och med glömmer honom med tiden. Men stör mig inte när jag ser den. Men det är ju Michael Ceras och Jonah Hills historia helt jag följer. Precis. Det där är bara någon så här, det som har kommit med tiden när folk vill att filmerna ska vara 2 timmar istället för 1,5 timme. Det vill säga Woody Allen hade strykit McLovin-karaktären eller låtit honom vara med i en enda scen, den här birollen. Ha en enda scen, och det är den här med lägget liksom. That's it. Men den här McLovin då, eller Fogel som han heter i filmen, som spelas av skådespelaren som heter Christopher Mintz Plath eller något sånt. Han var med Kick-Ass och Role Models och andra filmer. Det man kan ge cred till är ju att det här var hans första roll. Så det är soft. Men ja, alltså, verkligen, ja, det är snyggt. Det är snyggt. Rolig snubbe, men liksom lite måtta får det vara. Då går vi ner till punkt nummer 3. Och det är att även om jag tycker manuset är skitbra, jag tycker det mesta är skitbra, men så finns det ändå 2-3 repliker som skär sig så oerhört. Och det här, du vet, när det inte blir naturligt för skådespelaren att säga repliken, utan liksom det syns igenom att det är skådespel. Och det tror jag kommer kanske av att Seth Rogen och Ethan Goldberg skrev en film när de var yngre och var kanske äldre när de skrev om manuset, och det blir som att vissa repliker känns som skridan för äldre skådespelare. Och jag kan dra en replik då som på något sätt symboliserar det här eller visar det här problemet. Och det är det här när de är och handlar innan i skolan, så drar de och handlar, och så tvingar Jonah Hill Maxias karaktär att betala hans Red Bull och skit eller vad det är. Och det är jävligt kul. Men där fall så har de diskussion om det här med att få Jules som Jonah Hill vill ha den tjejen. Och då pratar de om en kille. Och ska de liksom beskriva hur underbar den här killen är som han inte kan, som Jonah Hills karaktär inte kan konkurrera med. Och då säger han en replik som är någonting likt har du tittat in i hans ögon? Det var som första gången jag hörde Beatles. Okej. Och det är som att den repliken kunde Woody Allen skrivit i en ungdomsfilm 1972. Kanske. Men liksom, Beatles är ju inte kan omöjligen vara relevant för den generationen unga som Jonah Hill porträtterar här. Om man inte planterat det lite som till och med du har gjort i det här programmet, att de här karaktärerna redan lyssnar på och att de lyssnar på musik, mycket annan äldre musik, vilket väl är planterat här med soundtracket och allting. Ja, men jo, på ett sätt är det ju det, men det är lite ett decennium senare musiken kanske än Beatles. Eller vad vet jag om det, men det borde vara någonting annat där. Nu liksom klingar det falskt. Ja, men det var små sådana här grepp där du ibland kunde störa på det, för då kändes det som att det var de äldre manusförfattarna, alltså typ 70-talisterna här som snackade istället för jordnära. Och sen vill man porträttera Jonah Hill som någon manisk show off falsk snubbe som vill dra upp Beatles för att det ska vara lite hippt. Så hade det fungerat på det sättet. Men jag känner inte att det är så repliken levereras, utan att det ska vara lite ändå han vill verka cool, men det kunde vara någonting i stil med någon mer modern aktuell referens. Och det stör mig också på samma sätt som när det finns folk i min generation. Du tillhör inte till samma generation, du är mer 70-talist, men och så bara avgudar de till exempel Bob Dylan. Och går helt upp i det och sådär år 2012. Det är inte musik för din generation, och du kan ta till dig det känslomässigt, intellektuellt och liksom vilken plats har historien. Man får ju gilla vilken musik man vill, men det du stör dig på är att det som du säger, det har ju blivit hippt. Och tror jag att jag menar, hela den här generationen du beskriver är ju publik till Filip och Fredrik, som ju har rebootat Bob Dylan på ett sätt, alltså inte för att han behövdes rebootas, men han har ju, Bob Dylan har presenterats igen, så att det är ju väldigt hippt att säga att Bob Dylan är geniet av alla. Ja, men sen som du säger, man får lyssna på vad man vill, och vill Jonah Hill vara jätteinne i Beatles så är det helt okej. Men jag tycker ändå det klingar lite falskt att en snubbe som är 20, hur gamla kan han vara i filmen, 16-17, att de snackar om Beatles som det största någonsin, när det är så här, men ni var inte med fenomen, ni kan bara kolla på det med historiska glasögon. Jag förstår hur du känner, jag håller ju inte med, för att de är så nördiga och speciellt i den åldern. Jag menar, när jag gick på högstadiet så kom det en boom av, alltså punken kom tillbaka kort igen, alltså så här, och då var det plötsligt blev, alltså de mest opunkiga människorna hyllade plötsligt alla de här punkbanden, och det var allt från Askakask till Stockholms Negre, och allting var superfalskt. Men i den åldern så lever man ju sig in i det här så otroligt mycket. Jo, men det är klart, och som jag sa, hade de inlett med att Jonah Hill lyssnade på Beatles i sin lilla bil, eller att han vaknade upp i ett sovrum med Beatles-affischer och det liksom var någonting som följde genom filmen, så hade jag väl köpt den repliken. Men nu sa jag länge, vet du, jag vill bara säga att har man inte någon sorts diagnos eller Aspergers och avgudar vissa så här stora artister, så är det falskt. Nu går vi till punkt nummer 2. Nu rör vi oss alltså mot det dåliga med filmen, och det här är en film vi båda tycker är skitbra, så det är mer synd att det här är med än att det är skitdåligt. Men punkt nummer 2 är rätt kort, och det är liksom bristen på uppföljare. Och att de så hårt direkt sa att det kommer inte komma någon uppföljare. Och det tycker jag är så synd. För jag tycker att även om man liksom då kan försvara det med att uppföljare blir alltid dåliga, och det är alltid bra att stanna liksom när det väl är bra. Göra som Beatles liksom. Inte köra varumärket ner i liksom, ner i sanker om man säger, utan att sluta i tid. Så tycker jag det är synd att man inte gjorde en film där McLovin, den här Fogel då, och Magasias karaktär även åker och bor tillsammans på ett college, pluggar och har sig, medan då Seth, Jonah Hills karaktär, kommer in på ett sämre college då, som, och så kanske de för en kväll ska ha en fest, och så dyker Seth upp, du vet. Och så kanske Marcus Cera har ett prov eller någonting han måste plugga till, men du vet, Seth förstörs om han gör superbad, och så blir det en galen college-upplevelse. Det tycker jag hade varit en fin uppföljare, men nu har de sagt att det inte kommer bli någon, och jag tycker det är synd. Ja, nu är, och nu, det är väl för sent på alla sätt och vis, alltså de har blivit för gamla och allting, men, ja, men det hade ju varit, det hade varit trevligt. Men drömde inte du lite om en uppföljare när du såg den här, när eftertexten rullade och du såg de här karaktärerna gå iväg med varsin tjej? Tänkte du inte lite att, fan, jag vill återse dem om ett år nu, och vart är de då? Nej, dels för att jag tyckte ju det slutet som jag nämnde i början var episkt. Alltså det, för mig var det slutet, berörde det mig lika mycket som, eller mer då, än till exempel Lord of the Rings tredje delen, när alla skiljs åt, du vet, Frodo måste åka iväg och kommer aldrig kunna få komma tillbaka liksom, för han har så mycket mörker. Ja. Jag kände ännu starkare för slutet i den här filmen. Och då blir det väldigt lite uppföljare. Jag tyckte ju väldigt mycket om slutet på samma sätt i Inception. Och har väldigt svårt för att se en uppföljare. Det vill säga att de knyter ihop det så starkt och fint att det är som att livet slutar där. De dör lyckligt. Alltså, nu går jag väldigt högt upp i... Ja, men jag tycker det är fint. Jag tycker det är fint. Men jag tror att skillnaden är så här, att när Inception känns jag knöts ihop och jag har ingen lust att återse det. Skillnaden med Super var att när F-texterna kom så saknade jag karaktärerna. Och då finns det ändå ett sug att vilja återse dem och vara, nej, vad hände nu när inte vi fick se mer? Och det är ju jättebra. Men säg att det hade kommit en uppföljare efter 2-3 år, så kanske vi inte hade suttit och älskat den på samma sätt, Superbad, idag. För att det är ju det man vill ha. Så här. Man, vad är det? Publiken ska vilja ha lite mer. Alltså man ska inte vara riktigt mätt. Det är det bästa resultatet. Ja, jo, men det är väl sant. Men jag tycker då att... fantiserar du som publik vidare om hur gick det för dem. Alltså, för att du bryr dig om de här karaktärerna. Du har gjort din egen uppföljare i huvudet. Sett hur de går här på collegeet. Och det kanske inte hade blivit så om det hade kommit en uppföljare som inte hade suttit lika snyggt. Hade inte varit, det här är en helt galen idé nu. Vad hade hänt om man i Transformers 2 så börjar ju, vad fan heter snubben? Skådespelaren i Transformers? Shia LaBeouf. Ja, Shia LaBeouf. Om han, vad hade hänt, för att han har ju en roommate i college där. Vad hade hänt ifall det typ hade varit Marcus Cera karaktär från Superbad? Hade det varit jävligt skön cameo? Ja, eller alltså det är svårt, ja, det var svårt att svara på. Speciellt Emil, som du Beavis and Butthead flinade dig fram till det skämtet, så byggde du upp så mycket kring det, så att nu kändes det bara, ja, som det föll platt. Sen ja. Jag vill bara säga en sak om det här, när jag dissar folk som gillar Bob Dylan. Jag vill bara säga, jag gillar Pearl Jam, så jag är ju en stor lika kolsupare. Det kan inte heller är så aktuellt. Men det jag menar, du precis, du är helt tokig Pearl Jam, trots att du inte hör riktigt. Jag tycker ändå Pearl Jam är lite mer samtid än vad att jo, men det är ju för att du lever. Jo, men det är ju för att du lever Pearl Jam och älskar det. För den som lever och älskar Bob Dylan, så är han samtid. Så att det är därför det är svårt med hela. Ja, ska vi gå till sista punkten nu här. Det sämsta med Superbad, enligt Emil. Det sämsta, och det här är också varför jag kanske tog den här listan omvänd. Och för det här är egentligen det här är egentligen det enda jag stör mig på. Det var liksom lite problem med en temperaturlista på den här filmen. Det var så här att, ja, men jag tycker ju allt är väldigt, väldigt bra. Dum liknelse jag kom på precis nu och inte borde dra. Men det är som att man har en underbar tjej. Och allting är underbart med den här tjejen. Men så liksom, men hon är jävligt dålig på att laga mat. Det är så här, allt är skitbra. Du vet, jag vet inte ens rangordna det. Det är så jävla bra liksom, fan. Men hon kan inte laga mat. Det är så jävla synd, varför kan hon inte bara lära sig? Eller om man har en pojkvän, eller om man har en hen. Men punkt nummer ett då. Och det här är det jag inte tycker om i filmen egentligen ändå. Och det är att filmen har två ben, eller filmen är satt i två universum. Och jag vet om att du håller med om det här. Så det är intressant att prata om. Och det är hela det här att filmen handlar om Seth och Evan, Michael Cera och Jonah Hills karaktär, de går på en skola, de vill ha alkohol den här kvällen för det ska vara en stor fest och de har chans att få tjejerna de vill ha. Underbart. De har en kompis som heter McLovin, han är lite galen och rolig, han ska fixa alkohol till dem och skaffa lägg. Roligt. Sen så klyvs filmen i två när plötsligt McLovin hänger på två poliser spelade av Seth Rogen och Bill Hader, va? Bill Hader från Saturday Night Live. Ja, ja, som inte är en rolig skådis vad man än tycker. Han är inte rolig. Han är inte rolig Forgetting Sarah Marshall heller. Han är inte rolig någonting. Ja, men han är rolig på TV i sketcher och sådär, men kanske inte precis. Han sketchskådespelar. Ja, han har kanske inte riktigt hittat sin plats i filmmediet då. Men hur som helst så är de här två så här galna poliser och de är liksom som hämtade från Anchorman eller en film som spelar en helt annan dimension, ett annat universum. Och de kommer in i den här rätt realistiska ändå porträtteringen då av de här ungdomarna i den här skolan och deras problem. Och så tar de med McLovin då på den här resan där de bara är så här Will Ferrell-galna. Och jag tycker bara att det skär så otroligt och de får ta så mycket plats. Och det är som att jag hade velat göra en fan-edit av den här filmen där man klipper bort deras repliker, man klipper bort McLovin när han försvinner med dem. Och sen... Och poliserna är bara med här i affären när McLovin använder lägget. Precis, och så får man bort... Och vill man få bort McLovin får man bort den på ett annat sätt. Vill man fylla upp filmen med något annat, filmen är rätt lång i och för sig. Över 2 timmar tror jag. Så att man hade kunnat plocka bort det och få till en mer... Ja, men helt enkelt få till det så att den här regissören eller våra klasskamrater inte känner att jag förolämpar när jag jämför med Superbad, utan att jag hyllar. Tryck mer på det bra. Tryck mer på det Woody Allenska eller det dramatiska eller vad man nu vill säga då. Jo, precis. Ja, men, för att det är där Achilleshälen finns som gör att inte alla har insett att Superbad är ett otroligt stor relationskomedi. Men samtidigt, de som älskar det Drawing Dicks-segmentet och bara skrattar ihjäl sig och freeze-framar på varje bild på en kuk. De älskar nog Bill Haders och Seth Rogens karaktärer. De tycker det är så kul. Bara, kan vi inte bara se poliserna igen, vara galna och liksom... Precis, men hade man plockat ut det i filmen så hade de fortfarande haft massor av sådana filmer att se. Och vi, när man vill ha den humorn. Men det finns inte lika, och många, många till. Så att, men det finns inte lika många Superbad att njutas av åt andra håll. Men så det tycker jag är egentligen det enda felet med filmen. Det är just det att man på något sätt var tvungen att liksom tvinga in med kofot det segmentet med den handlingen då med de här två poliserna som kling och klang från fan... Pippi Långstrump. Men däremot vi kan avsluta med det här för att det blir väldigt långt av en anledning. Men det roligaste ögonblicket i filmen nästan är, och någonting jag citerar ofta, det är ändå när Seth Rogen, den här galna polisen som inte alls passar in, jagar Marcus Cera som springer iväg. Och Marcus Cera springer jävligt roligt. Ja, likadant som Meryl Streep skulle kunna springa roligt om hon ville. Ja. Jonah Hill däremot har inte riktigt tänkt på det. Han bara springer. Och George Clooney kunde det inte i The Descendants till exempel. Han försökte springa roligt. Det såg bara... Och Bruce Willis hade säkert försökt en komedi. För som du brukar säga så kan inte Bruce Willis med komedier. Vilket jag märkte lite när jag såg Moonrise Kingdom. Men det är en annan diskussion. Men hur som helst så är en replik där då. Det är så att Seth Rogen springer efter... den här Marcus Cera, hinner inte kapp, stannar upp, flåsar som fan, flåsar som en tjockis liksom för att han sprungit. Och så du vet, mellan de här tunga flåsarna så liksom drar den här repliken så här: man up, all right, what happened, would you lose him? He's a freak, he's a fast killer. This is not good, he's a fast killer. Det är så jävla roligt, det är skitkul. Det kan jag titta på, men resten med polisen är skitdåligt. Men det var Superbad, det var min lista. Ja. Har du några avslutande ord om filmen eller ska vi försöka stänga av er innan det blir för långt? Ja. Vi stänger av. Jag tycker alla ska se Superbad. Den är skitrolig. Men alla som har lyssnat på det har ju sett filmen. Jag kände mig väldigt, väldigt upp i varv. Det var bara för den jävla Bob Dylan-diskussionen. Okej. Okay. Fan. Hur som helst, Superbad. Bob Dylan. Skitbra. Diskussion, ja. Precis. Men det är mer aktuellt att lyssna på Pearl Jam. Nu går vi vidare i våra liv, Gustav. Så hörs vi en annan dag. Yes. Hej. Ha det bra. Hej.